شہادت کا ظہور کیسے ہوگا تم جانتے ہو مخصوص انسان کی اولاد چلی ملائکہ بات کہتے ہیں ملائکہ تو لفظ مراد ہے, صحیح ہے, سارے ملائکہ مراد ہیں. اور یہ سجدہ جمہور علماء کے نزدیک سجدہ حقیقی تھا. پھر اس کے بعد اکثر حضرات تو کہتے ہیں سجدہ تعظیم تھا. اور سہل ابن عبداللہ قسطری مجدد الفسانی ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت تھا, اعظم قبلا تھے مسجد اللہ تعالیٰ تھے. اور بعض کہتے ہیں سجدہ سے انحنا مراد ہے, راجح پہلا ہی قول ہے. اسی کو حافظ ابن تیمیہ, حافظ ابن کثیر وغیرہ نے اختیار کیا. چلے نفسی یعنی شجرا, اس کو شجرا سے معلوم کیا کہ شجرا سے کیا مراد ہے. قیل الحنطة وقیل العنبا وقیل السنبلا وقيل التين وقيل شجرة من أكلها والسلين فأصيت نفسي نفسي إله إلى غيري إله إلى نوح فيأتنا نوحا فيقولنا يا نوح أنت أول الرسل أنت أول الرسل اسم آدم نوح کو رسل کہا گیا. اور مزر کی حدیث طویل مجھے بان تخریج کی ہے. انبیاء کی تعداد وارد ہے جس کی طرف اشارہ آ چکا, یہ ہے کہ ایہم اول فرمایا آدم, قال نبی, قال نبی مکلم. اول تو روایت, اس روایت کے درجے کی نہیں موجود ہے. اور اگر اس کو ثابت مانی جائے تو دونوں جگہ کی رسالتیں الگ ہیں. آدم کی رسالت اپنی اولاد کی طرف اور نوح علیہ السلام کی رسالت مشرکین کی طرف تھی. اور دوسرا جواب یہ ہے آدم مطلق رسول تھے اور نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر تھے. نبی میں محمد محمد کے قصے کے بعد یہ آیت وارد ہوئی تھی, اس لیے مصنف نے تصدیق پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ حدیث یہاں ذکر کر دی اور اشارہ کر دیا کہ انبیاء کے قصے سے آدمی کو واضح تذکیر حاصل کرنا چاہیے. سبھی الیاس کی مطابق سے مسلم کرو کیا مشہور یہ ہے کہ انبیاء ابن اسرائیل میں سے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا كذلك اذ قال لقومه الا تتقون الا وتركنا عليه في الاخرين قال ابن عباس يذكر بخير سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين واذ قال لقومه مسعود وابن عباس ان الياس هو ادريس ومن اسناد الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذكر ادريس وقول الله عز وجل ورفعه مكانا عاليا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے الیاس کا ذکر کیا ہے پھر ادریس کو, اور سبب اس کا ابن مسعود اور ابن عباس کا قول ثابت ہے ان الیاس و ادریس. لیکن بخاری کی عادت ہے جہاں کی کسی بات میں شک ہو رجال کے بعد میں تو دو دو ترجمے الگ لاتے ہیں. اگرچہ ابن مسعود اور ابن عباس نے کہہ دیا الیاس و ادریس ایک ہیں, لیکن مشہور یہ ہے کہ دونوں دو ہیں. ادریس علیہ السلام انبیاء بالاتفاق بہت قدیم نبی ہیں, اور حضرت الیاس کے متعلق معروف ہے کہ وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں. لیکن ابن مسعود ابن عباس بڑے لوگ ہیں, اس لیے مصنف نے ان کے احترام میں الیاس کا ترجمہ پہلے ذکر کیا. مسئلہ کے محتمل ہونے کی وجہ سے ادریس کے لیے مستقل ترجمہ لانا, اور ادریس علیہ السلام کو نوح کے بعد لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہ جو اہل نسب کہتے ہیں کہ ادریس حضرت نوح علیہ السلام والسلام کے پر دادا یا دادا ہیں, ان کا نسب بیان کرتے ہیں نوح ابن لامک ابن متو شلق ابن اخنوخ, اور اخنوخ حضرت ادریس کا نام ہے. اسی طرح ابن اسحاق نے اس نسب بیان فرمایا ہے. امام بخاری نے اس کی مخالفت کی ہے, ان کی رائے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح کے اجداد میں نہیں ہیں, اور اس کی دلیل انہوں نے پیش کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور آسمانوں پر آدم ابراہیم اور ادریس اور موسیٰ ہارون عیسیٰ وغیرہ سے ملاقات ہوئی تو سارے انبیاء جن میں ادریس پہ تھے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کہا, اور آدم ابراہیم نے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہا. اگر ادریس علیہ السلام نوح کے اجداد ہوتے تو یقینی بات ہے کہ ساری خلقت نوح کی اولاد سے اب ہے, لہذا وہ بھی حضرت ابراہیم کی طرح مرحبا بالنبی صالح صالح کرتے. امام بخاری کی اس دلیل پر بڑے بڑے اکابر نے سر جھکا دیا. قاضی ابو بکر ابن عربی نے اور قاضی ریاض نے اسی قول کو اختیار کیا. حافظ ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں هذا القول قنبل والنفس إليه أميل لما عزده من هذا الدليل. لیکن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ممکن ہے ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ تواضع اختیار کیا ہو اور مرحبا بالابن الصالح نے کہا ہو, یہ مجرد احتمال کی بات ہے, اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. بخاری کی دلیل نہایت مضبوط چلی. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا قول اللہ تعالی ورفعناه مکانا علیا, اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا لیلۃ المعراج میں. سارے انبیاء کے ارواح سے ملاقات ہوئی تھی, لیکن عیسیٰ کی جسد ناسوتی سے ملے تھے. اور اگر حضرت ادریس کے رفع سے رفع مال جس مراد تو ان کے بھی جسد ناسوتی سے ملاقات ہوئی. چلیے اس کتاب الصلاۃ کی آغاز آ چکی اور وہاں اس کی شرف توضیح بقدر ضرورت ہو چکی. چڑھنے کی جگہ جنبوس ہے جو معرب ہے گنبد کا. گنبد کو عربی میں قبا کہا جاتا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سام بن نوح کی اولاد میں ان کے اور سام کے مابین آٹھ واسطے ہیں. علامہ ابو محمد بن ظاہری نے لکھا کہ یہودی حضرت ہود حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت اسماعیل کی نبوتیں انکار کرتی ہوئی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الانبیاء میں جہاں اہل حق کی تائید کی ہے وہیں اہل باطل کی تردید فرمائی ہے. وقوله إذا انذر قومه بالعقاب إلى قول كذلك نجزي القوم المجرمين فيه عن عطاء وسليمان عن عاشقان النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديد عافية قال شديدة عافية قال ابن عيينة عاتت على الخزاني عافية معادن فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاتية اس لیے کہا گیا کہ جس وقت وہ بھیجی گئی ہواؤں کے اوپر مقرر فرشتوں کے قبضے سے باہر ہو گئی اس لیے کہ اس کے پاس براہ راست اللہ کا حکم آ گیا تھا. ابن عیینہ کہتے ہیں عاتیہ اتت علی الخسران یعنی ملائکہ مقررین موکلین علی الحوا کے قبض سے باہر ہو گئی. یہ عبارت اسی طرح کتاب تفسیر آئے گی. چلی سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصبا متتابعات فترى القوم فيها صرعى كانوا أعجاز نخل سريك هما حالك كما كانوا أعجاز نخل خالية أصولها فهل ترى لهم من باقي گویا کہ وہ کھجوروں کی ٹوٹی ہوئی جڑیں ہیں اکھڑی ہوئی جڑیں. فهل ترى لهم من باقية بقية وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن الحكم المجاهدين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وهلك رعد من دبوه وبه قال وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن أبي نعيم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبي نعيم غلط ہے کاتب کی غلطی ہے. سراب عن ابن ابی نعیم کتاب تفسیر میں اسی سند سے اسی طرح الصواب وارانا ہے اور اسی طرح مسلم نسخوں میں الصواب واقع. چلیے عن ابي سعيد قال بعث علي الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبه فقسمها بين اربعه الاخرى ابن حابس الى الحمزلي ثم المجاشري وعيينه بن بدر الفزاري. اس لیے کہا اس سے مراد قطعت الزہر ہے. چلی وزید بن طائی ثم احد بنی نبہان وعلقمہ بن ولاقۃ العامری ثم احد بنی کلاب فغزو قریش والانصار فقال یعطی صلادید اہل نجد ویدعونا قال انما اتعلقهم فاقبل رجل غائر العین مشرف الوجنتین ناطی الجبین کث اللحیۃ ناطی الجبین ناطی الجبین قاضی کے اعراب ہے. کث اللحیۃ قاضی کے اعراب کیا ہے؟ مگر جو ہے شریعت میں غلطی کرتے تھے ہمارے استاد بخش کو. سو اسماء متمکنہ کی 16 قسم ہیں. ایک قسم اس میں منقوص ہے. چلیے کف اللحیہ محلوف فقال اتق اللہ یا محمد فقال من یطیع. اس چیز کی برکت ہے اپنے استادوں کے سامنے سر جھکا دی. آپ لوگوں کو کیوں یاد نہیں, آپ تو بھی تازے تازے پڑھ رہے ہیں. اپنے اپنے استادوں سے آپ نے سرکشی کی, تکبر کی ہے. انشاءاللہ آپ سب باتیں کھل کھل کے سامنے آ جائیں گی, سب سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے اپنے کو گنوا دیا, برباد کر دیا, ضائع کر دیا. نہ دنیا ملی نہ دین ملا, خسرت دنیا ملا آخرت. لیکن بہت دن کے بعد بہت دیر کی مہربان آتی آتی. بات کیا ہے؟ تکبر, حرام خوری, ماحول کا فساد, اس نے آپ کو برباد کیا. اب سوا اس کی اصلاح کے سوا کچھ نہیں صورت ہے کہ دل سے توبہ کریں, اپنے دن اساتذہ کو ایزا پہنچائے, سرکشی کی, بے ادبی کی, ان کے پاؤں پکڑیں, اسے معافی مانگیں اور اپنے ماحول کی اصلاح کریں, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بڑوں کی تعظیم و توقیر, ان کی مار ڈانٹ علم کا سبب اور اس میں برکت کا ذریعہ. کہیں بڑوں سے اکڑتے ہیں, اکڑنے والے اکثر محروم ہوتے ہیں. کہیں اتفاقاً غصہ آ گیا تو یہ بشریت, لیکن کبھی شاگرد اپنے استاد سے اکڑتا نہیں. کبھی غصہ آ جائے تو ہو جاتا ہے, لیکن فوراً ہوش آتا نہیں کرنا چاہیے. یہی ہمارے استاد میں خوبی تھی, انہوں نے سکھایا پڑھایا, جزاک اللہ خیرن. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. خدمت بھی لیتے تھے, مستغنی بھی رہتے تھے, ہم خوش آمدیں کرتے تھے تب خدمت دیتے تھے. اب تک ہمیں یاد, 3 گھنٹے ہم کھڑے رہ گئے, مولانا ناراض تھے اور ہم بچوں کو غسل کروانا تھا جمعے کے دن, کسی طرح اٹھے ہی نہیں. مگر جب مجبور ہو گئے کہ اب جمعہ چھوٹ جائے گا اٹھے, بھائی ہم تو تھے اس دن, ہم تو ہو گئے دور. ہمارے ساتھی تھے, وہ تھے شیر دل, کو ہو گیا آگے. مجبوراً حضرت مولانا کو غسل کرنا ہی تھا, وہ غسل کرانے لگے, میں پانی نکال نکال پینے لگا. مولانا ہمارے غصے کے بوجھ نہیں رہے تھے, مگر دل دل میں خوش تھے. یہ نالائق بالکل صبح سے فجر بعد سے پیچھے لے گئے, اور حضرت مولانا سائے میں بیٹھے تھے اور گرمی کا زمانہ, ہم دھوپ میں کھڑے تھے, بچے تھے, ہوش تھا نہیں. 3 گھنٹہ وہ کھڑا ہونا, وہ جگہ, وہ پیپل کا درخت, اور شیخ جی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا, ہم سب یاد ہے. عبد الرحمان میں ضرورت بہت تھی, وہ سب کر لیتے تھے. ہم تو بھائی بس دل تھے, ذرا سا گھڑ کی پاتے تھے ڈر جاتے تھے, ڈر جاتے تھے. چلیے بچوں, چلو توبہ کرو, توبہ کرو. جس کو ستایا ہے اس سے معافی مانگو, اس کے بغیر کامیاب نہ ہوگے. کامیاب تو ابھی نہیں ہوگے کیونکہ تم نے کامیابی کے اسباب اختیار نہیں. علم ویسے تھوڑے آتا ہے, علم تو بھائی ادب سے آتا ہے, محنت بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی بے محنت کے مولوی ہو گیا؟ کوئی نہیں. چلیے, یہ اتنی موٹی بات تم کو یاد نہیں, اس میں منقوص. ہم کو یاد ہے تک سے, کہ کیوں یاد ہے؟ بس وہی مولانا کی گھڑکی, اور کوئی چیز نہیں, گھڑکی. چلیے بتاؤ, یہ گھڑکی مفید ہوئی کہ مضر ہوئی؟ بتاؤ تم لوگ, یہ گھڑکی جو ہے ہمارے حق میں مفید ہے کہ مضر ہے؟ ہم نے تو یاد نہیں کیا کوئی کتاب, بیمار رہے ہمیشہ. ہم یاد کر بھی نہیں سکتے تھے, کرتے بھی تھے تو تھوڑا موڑا. وہ تو مولانا کو دھوکہ دیتے تھے ہمیشہ. مولانا سمجھتے تھے کہ ماں دنیا میں بہت ساری کتابیں یاد ہیں, بس ہر کتاب کا 3-4 ورق یاد کر کے زبانی سنا دیتے. مولانا فرماتے جاؤ اسی طرح پوری کتاب یاد کر ڈالو, بس بند کر کے رکھ دیتے. پورے سال چھٹی رہتی تھی, کوئی کتاب نہیں دیکھتا اور مولانا کو اپنا ایسا معتقد بنا لیا تو مولانا سمجھتے تھے یہ تو بہت بڑا امام ہے اور باتیں ادھر ادھر کی یاد خوب رہتی تھی، یہ کتاب دیکھ وہ کتاب، مجھے اب تک یاد ہے حضرت عثمان کے قتل کا قصہ کہاں سے میں نے دیکھ لیا، میرے گھر ایک کتاب اس میں ہے، نائلہ نے چھت پر چڑھ کر کہا الا ان امیر المومنین قد قتل، اب میں چھوٹا سا تھا چیخا کرتا تھا الا ان امیر المومنین قد قتل، اب وہ سمجھتے تھے اتنا تو سب سمجھتے تھے کہ اس کو علم سے تعلق ہے، لیکن سمجھتے تھے بس یہ ایسے ہی چیخ رہا اس کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے وہ ان سے سنا تھا مولانا ابو الحسن صاحب سے حدیثیں، واہ الزملونی زملونی، اب جب وہ واز کر کے فارغ ہوئے جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلا زملونی زملونی، اب بڑے سمجھتے تھے اس کو دیکھو سمجھے، دو ہاتھ کا سے تو کچھ زیادہ ڈھائی ہاتھ کا تھا میں والے میں سب سے پہلے میں نے یہی حدیث اپنی زندگی میں، آواز کے لیے آئے تھے ہم لوگ، غالباً دادا کے ساتھ گئے ہوں گے یا ماموں کے ساتھ، والد تو تھے خاندان ہی بڑا بابر کر، ایک نے کی ہے میری اور پورا خاندان نورانی ہے، لیکن بچوں للہ بھی بہت اللہ رب العالمین کی رضا ہر چیز میں محفوظ کرتے ہیں، مولانا رحم الدین صاحب فرماتے تھے ہزاروں حدیث ہیں، اگر کہیں تو تم کو فرماتے تھے 18,000 حدیثیں حضرت کو جاتے تھے، نقشبندی شیخ چلو خوشی ہوتی ان کا نام دیکھ بچہ شاہ صاحب ہمارے سلسلے کے دادا بزرگ مولانا عبدالحلیم صاحب ہمارے استاد تھے، ان کے استاد مولانا اسماعیل صاحب تھے، ان کے پیر حضرت تھے بچہ شاہ صاحب، بہت بڑی ڈیزائن کیا اخرار کا ایک جملہ پہلے بھی نقل، جدھر سے گزر گئے بدعت کا جنازہ نکل گیا، چلیے زبان میں کش بہت ہوتا، ایک دن تین مہمان گئے، ایک صاحب کے دل میں تھا بھائی مرغا ہوتا تو کھاتے، دوسرے کی کھچڑی ہوتی تو کھاتے، تیسرے کے دل میں چنے کے ہولے ہوتے تو کھاتے، دوپہر کا وقت ہوا تینوں چیزیں اندر سے سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ بھی مولانا رحم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم، مولانا ان کو بہت موقف تھے، مرید تو مولانا حسین احمد مدنی سے تھے لیکن معتقد حضرت کے تھے، اور حضرت کا زمانہ نہیں پایا اور بظاہر نہیں سے تھے، بہت زبردست اعتقاد رکھتے تھے حضرت صاحب، سبھی لوگ حضرت تھے چلیے، اور فدا تھے اللہ رسول پر، اللہ رسول کے علاوہ وہاں کوئی بات کی نہیں ہے بچوں، اللہ رسول سب کچھ ہو، نبی کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دو، پھر دیکھو کیا بنتا، آزاد صاحب کے والد فرماتے ہیں جو نبی کے عشق کا خار ہے وہ گلوں کا تاج وقار ہے، یہ ایک ایسی بہار ہے کبھی جس میں دور خزان ہے، ان کے والد کو لوگ جانتے ہیں شہرت زیادہ نہیں ہوئی ہے، ورنہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، بیٹے سے فرما دیا تھا جب آزاد صاحب رائے پوری کہانی لگی، دیکھو اگر تم کبوتروں کا کوئی جھنڈ دیکھو وہ تمہارے سامنے آ کر بیٹھ جائے تو جو سب سے بڑا کبوتر ہے اور سب سے آگے ہے وہ میری روح ہوگی. یہ حضرت کے ساتھ نظام الدین گئے تھے, ایک دم عین دوپہر کو جب سب سو رہے تھے ان کو پکاوا لگا رہا ہے, باہر آ کے حوض پر بیٹھے, بس ایک دم کبوتروں پہ بہت بڑا جھنڈا کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اڑ گئے. پھر ان کو یاد آیا وہ بازی نہیں سمجھ میں آیا, اب کوئی ان کو جانتا نہیں. اگر آزاد صاحب رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہیں بن رہا اتنی پسند لکھنا اس میں ہے زبیر ہر چیز میں چاہیے, یہ دور کے بعد غسل کر لی ہے کپڑا کر لیے کیا چاہیے, یہ ہاتھ سے اتنے غسل کیا جاتا ہے تاکہ نماز غسل سب میں پڑھے گا اس طرح کریں اتنا بھی غسل نہیں ہے. ایمان بھی ہو گیا رہتے ہیں ایسے تارے, اس کے اندر اتنا ذوق نہیں کہ نماز کو کبھی ہم بھی بات نہیں کسی کام کے ہیں نہیں, ایسا کر گئے ہیں تو بچے یہ ہاتھ نہیں ہوتا اور بچے یہ بھی کر کے پارے پسند نہیں. ہم بھی بہت اچھے کپڑے ہیں جی پیار دیتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں, ہم کبھی بھی بات نہیں ہم بات نہیں سیکھے گھر سے پہلے تھا کسی بات نہیں سنت کا اتباع کرو, رسول کی تخلیق کرو, جو رسول کی خدمت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کہ رسول کی خدمت کیا ہے, ان کی حدیث پر چلنا, ان کی بات کی مانا. شیخ خوش ہوتے ہیں مگر ایسی باتیں ایسی کر دیا کہ ان کا سامنے سمجھتے تھے چاہیے کہ کیسا بس سے مستان خدا دیوانہ بستے جب لوگ بولا میرا دیوی مرو کا سمرا کا سال میں نہ رہی تھی یا تو تر نہ نہیں ادرک تم پتلا آدھی رام مسلم پاگل ہے تو پاگل تجھے خرق نہیں آتا پتلا آگ یہ سائن آئے گی معذور اس میں قتل سمجھ لیکن روایت میں دور ہوں اس دراوی جسم کے ساتھ مراد پتلے آج سے اس کی سال چلی ہے. آپ کے قصے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی اس لیے امام بخاری حدیث کو لا کر توجہ دلائی کہ ان اقوام کے قصے کو نصیحت حاصل کرو. یاجوج ماجوج یہ یاپس ابن نون کی اولاد ان کو روح ماجوج کاف نکاف کاس نکاس بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں ہندوستان کے لوگ ماجوج کی اولاد منچوریا وغیرہ کے لوگ یاجوج کی اولاد. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترجمہ جو ذکر کیا ہے اس میں اختلاف, آپ کتنی جگہ نے تو اس کو ذکر کیا نہیں, علامہ علی فصل اللہ عنہ نے ذکر کیا غالب ذکر کرنے کے قصے کی تنقید ہے. اولا یہ تھا کہ مسلم ذکر کرنے کے قصے کے دن میں ان کا قصہ ذکر کرتے اس لیے کہ قرآن کریم میں ذکر کرنے کا قصہ پہلے آیا ہے اور اس کے دن میں یاجوج ماجوج کا قصہ آیا ہے. انہوں نے یاجوج ماجوج کی شرط لکھنے کے لیے سب یعنی دیوار کا فرما لکھے گا. وقول الله تبارك وتعالى انه لا يجوز لهم ان يجوزوا مفسدين في الارض وقول اسناد الى امام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وقول الله عز وجل ويسالونك عن ذي القرنين الى قوله سببا ويسالونك عن ذي القرنين ذو القرنين ایک بادشاہ گزرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان پر ایمان لے آئے تھے. ان کا نام علی مشہور سعد ہے. ان کے رجل صالح میں تو کسی کو اختلاف نہیں. البتہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے. حاکم مستدرت میں حدیث میں ڈلتی ہے ان کے وغیرہ سے خال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لادری ذوالقرنین کان نبیین اولا. سفیان بن معینہ نے اپنی جانے میں علی بن نبی طالب سے نقل کیا لبیکم نبی ولا ملکا. سالوی اور فخر رازی نے ایک قول نقل کیا کان ملکا من الملائکہ. ابن اسحاق نے خالد بن معدان سے روایت کیا کہتے ہیں حضرت عمر نے شخص کو سنا کہہ رہا تھا یاد القل میں تو فرمایا انا رضی تم تسیم بے اسمائی نے ملا تک تسیم میں تم بل ملائے. امام ابن اسحاق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خالد بن معدان سے نقل کیے ہوئے کہ حضور سے سوال کیا گیا تو فرمایا ملک المسح لفظ من تحت هذا الاسباب. ابن اسحاق کو اس کے ثبوت میں تردد ہے. ہمارا خیال یہ کہ اس تردد کا سبب روایت کا احسان ہے لیکن یہ روایت دیگر آثار کے معالج نہیں ہے. اس میں ذوالقرنین کو ملک کی کسر لام ثابت کیا گیا اور حضرت علی حضرت عمر نے ان کے ملک بفتح لام ہونے کی بات کہی اور حضرت علی اس کی نفی کی ہے. امام ابن القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کے قول کو اس میں ترجیح دی کہ بہت سے آثار اسی کے متقاضی ہیں. یعنی وہ ملک نہیں تھے اس لیے اولاد آدم میں سے ہی ان کا مستقل نصب ہے. ابن حجر اسقلانی نے بلقین سے نقل کیا ہے کہ بخاری نے ذوالقرنین کو جو کتاب الانبیاء میں ذکر کیا اس کا سبب یہ کہ وہ امام بخاری کے نزدیک نبی لیکن میں بتا چکا کتاب الانبیاء کا عنوان سے انبیاء کے عظمت کی وجہ سے قائم کیا ہے ورنہ مقصود صرف انبیاء کا تذکرہ نہیں بلکہ اولاد آدم کی تاریخ لکھنے مقصود ہے. اسی لیے یاجوج ماجوج قارون وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا ہے. خیر اس کے بعد ان ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو دنیا کے دو پر یعنی کناروں پر حکومت حاصل ہو رہی تھی مشرق و مغرب پر. یا اس لیے کہ ان کے زمانے میں دو قرن ختم ہو گئے یا اس لیے کہ ان کے سر پر دو قرن تھے یعنی وفیرتین یا ان کا سر کے دو کنارے ایسے تھے جو قرن بن شابق تھے. ایک اور شخص بھی ذوالقرنین کہلاتا اور وہ ہے اسکندر ابن فیلقوس مقدونی ابن ہشام ابن جلیل الطبری فقیه باللہ سمرقندی اور مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس اور جماعت کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے یہ وہی اسکندر مقدونی ہے. ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں یہ قول بعید ہے. اسی طرح سے اس قول کو ابن تیمیہ وغیرہ محققین نے رد کیا اور اس کے مردود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ذوالقرنین کے قصے میں سب بنانے کا تذکرہ اور جس نے سد بنایا وہ اسکندر مقدونی سے مقدم تھا, اس لیے کہ اسکندر مقدونی کے وزیر ارسطاطالیس نے اپنی کتاب الحیوان میں تب یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے کما بکر امام المحض اور القرنین مسلمان اسکندر سحر کا قائل مشرق ذوالقرنین کے وزیر خضر تھے اور اسکندر کا وزیر ارسطو تھا جو سحر و شرق کا قائل تھا. اس کو اسکندر کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ ابو القاسم سہیلی نے بطریق اعتبار یہ ذکر کی ہے کہ اس کو اول کے ساتھ تشبیہ دی گئی کیونکہ یہ مشرق و مغرب کا بادشاہ ہو گیا تھا. صدفین سے جبلین مراد صدفین سے مصدین سے جبلین مراد چلی سرجن اجر قالن کو عطا ہے جعل لنا تعالى كل شيء على قدر فصب على قدر وساط له بالغ ذکر کی تفسیر میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ چار قول نقل کی ہیں. رساس رانگا حدیب لوہا سخ کی تل نحاس تانگا چل فرماتی ہیں استطاعت باب استفعال سے پہلے ماضی ہے اور اس کا مجلد قول سے ماخوذ ہے ناقص واوی ہے واقع متقدم ماضی طور کو آئے گا. چلیے استا یستیوں اسی لیے فتحہ دیا گیا استا یستیوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہے استطاعت اس سے فعل ماضی استطاعت اور مضارع مستطیع آیا اس کے بعد اس میں تخفیف کی گئی اور تا کی حرکت کو اٹھا کر حمزہ پر ڈال دیا گیا اور تا کو حذف کر دیا گیا اور یہ بھی مضارع میں بھی کیا گیا تا کا فتح علامت مضارع پر ڈال دیا گیا تو یس کی ہو گیا. بار اس کو استا یس کی ہو وہ فتحی جمدہ پھر ماضی وہ دن میں یا پھر مظاہرے پڑتی علامہ ہے، جو فتوا دیتا ہے وہ اس کو سلاسی سے مشتق مانتا، اور جو ذمہ دیتا ہے اس کو رباعی یعنی باغی فعال سے مشتق مانتا. ذمہ والی بات تو صحیح ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اصل کا عطا یوتی ہو، سین کو ایسے ہی بڑھا دیا گیا، ہستا یوستی ہو گیا. لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ فتح کی وجہ یہ ہے کہ سلاسی سے مشتق ہے، یہ غلط ہے. سلاسی سے مشتق ہونے کی صورت میں یہ وزن نہیں بنتا. بلکہ فتحہ کی وجہ وہی ہے جو بیان ہوئی کہ یہ اس کی فعال سے لیا گیا ہے، پھر اس میں ترتیب کر کے استا یستیو کر دیا گیا. اصل میں تھا استدا یستیو، ماضی میں تا کی حرکت ہوں گا پردائی کر تا کو حرف کیا گیا استا بن گئے، اور مزارے کو ماضی کے تابع کر کے تا سے معرہ کر دیا گیا، وہ یستیو ہو گیا. وقال بعضهم استطاع يستطيعوا وما استطاعوا له نقضا، قال عند رحمه ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء انكه من امره وناس من دبر وقت آئے گا اللہ اس کو زم چور کر کے زمین سے ملا دیں گے. زمین کہلاتی ہے جو متردد ہو دوسرے پر جمی ہوئی ہو. چلی سلوبا و طلب بدمین الارض، اسی طرح بعض نشانی ہے جو زائد و بے فائدہ. چلیے سب کو دیکھا برج محبر جیسا یعنی منقش چادر جیسا. قال رہے تم دیکھا، اس روایت کو ابن ابی عمر نے اپنی مسند میں سوزن روایت کیا. اس میں تصریح ہے کہ حضور فرمانے میں سر موجود تھی. ترمذی میں ایک روایت وارد ہے، یاجوج ماجوج روزانہ سر کو چاٹتے ہیں، اور جب کچھ رٹ جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کل تم بکیا کے ساتھ باہر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو اس کو سکھا کر دے. اور جب قیامت کا قرب ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ ان شاء اللہ ہم کل بکیا کو چاٹ لیں گے، اللہ اس کو سہار پر چھوڑ دیں گے، اور وہ آگے آئندہ روز آ کر چاٹ کر باہر آ جائیں گے. یہ روایت عجیب غریب ہے، اس میں رفعان و رفعان اختلاف ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ یہ اسرائیلیات سے محفوظ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا مدار ابو ہریرہ ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس کے بارے میں آئندہ حدیث آ رہی ہے. فتح اللہ نے وزن عجیب و موجود مثل هذا وعقد بيتي في سبيل الله، يعني اگر نقل اس کی حالت پر ہے لیکن اس نے عقد تسعین کے برابر روزن ہو گیا، عقد تسعین کی شرط آ رہی ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن بكير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة حدثته عن حبيبتها بن جابر سفیان عن قیامہ بنت جحش عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی قبر یقول لا اله الا الله و ادنی نار. سند میں تین صحابیات زینب بنت سلمان، زینب ام حبیبہ، زینب بنت جحش چلی بن جابر من شر قد اقترب فضح العرب من شر قد اقترب. عرب کے لیے بڑی خرابی، اس شر سے جو قریب آ گیا. عرب کی تفصیل اس لیے کی گئی کہ وہی لوگ اس وقت نیم حق پر تھے. نیم جب شر آتا ہے تو عرب کی طرح جلدی متوجہ ہوتا ہے. ایک دن سفیان نے سے کسی نے کہا حدیث کیا ہے، ویلو لنعرب من شر قد اقترب، کہنے لگے ویلو لنبت من شر قد حدث. اور ان کو بہت غصہ آیا، یہ ابن معینہ عربی مزاج نہیں، ان کو شاید کچھ شبہ ہو گیا ہوگا کہ شاعر عربوں کی تنقید کر رہا ہے، اس لیے کہنے لگے ویلن لنبت من شر قد حدث. چلیے یہ تو مجمل لفظ ہے کہ وہ ہلکا کیسا بنایا، کیونکہ پھر آرام اور اس سے متصل یعنی سبابہ سے جو ہلکا بنتا ہے وہ اس عین کا بھی بنتا ہے جس کا ذکر اگلی روایت میں آ رہا ہے. اور اس کی شک یہ ہوتی ہے کہ سبابہ کے راس کو اصل ابہام میں لگا کر اس طرح موڑ دیتی ہے جیسے حیے من طویا ہوتا ہے، یہ شک. اور دوسری شک یہ بھی ہے کہ ابہام کے بے سبابہ کے راس کو ابہام کے عقد عمر کی تل میں لگا دیا جائے.